tukigusia kuwakumbusha Waislamu haki za wanandoa wawili, mwanamme na mwanamke. Tukasema haki hizi wamezigawa wanawazuoni katika mafungu. Kuna haki za wanandoa hawa wawili kabla ya kukosa, na kuna haki za wanandoa wawili wakati wa kukosa, kadhalika wakati wa ndoa yao na uendelevu wa ndoa yao. Tukagusia kwa haraka kwa wale ambao wakuwepo kwamba wanandoa wawili, mwanamme na mwanamke, wamepewa haki ya kuchagua mwanamme amchague nani katika wanawake, na amchague mwanamke kwa sifa ipi. Kadhalika mwanamke naye wazazi wake, kwa kuwa mwanamke hamalizi jambo bila ya mawali wake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa amewaelekezea maelezo wazazi au walezi wa binti, kwamba wazazi hawa wakijiliwa na mwanamume wa aina gani wamuozeshe. Tukaona katika pande zote mbili, mwanamume kumchagua mwanamke ameambiwa na Rasul alayhi salatu wassalam achague mwanamke mwenye dini. Kadhalika mawalii wa binti wameelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakijiliwa na yule ambaye watamridhia dini yake na tabia yake wamuozeshe. Kwa maana kwa upande wa kike kadhalika wameelekezwa na Rasul alayhi salatu wassalam, kwa maana watazame dini, watazame dini. Na tuliona kwamba misukosuko ambayo hupatikana katika jamii ya wanandoa, miongoni mwa sababu zake kuu ni wao kutoelekezeka kwa maelekezo haya yaliyotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na yeyote ambaye atamkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallama ni lazima atafeli, atake au asitake, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alishasema, waj'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri, udhalili, unyonge utampata kila ambaye atakhalif amri zangu. Kwa hiyo aliyekhalif kidogo atapatwa na maafa kwa kiasi ya mukhalafa wake. Aliyemkhalifu Mtume sana sallallahu alaihi wasallam atapatwa na maafa kwa makadirio ya mukhalafa wake. Haya tuliyazungumza jana. Kwa hiyo leo insha Allah taala pamoja nani katika msikiti huu Masjid Uthman ulioko hapa Ziwani, tutaendelea kubainisha haki nyingine za wanandoa, haki za anayetaka kwenda kuchumbia. Tulisema jana kwamba dini yetu ya Kiislamu imetazama kila nyanja, na dini yetu ya Kiislamu imetoa maelekezo katika kila nyanja. Hakuna jambo ambalo twalihitajia Waislamu katika maisha yetu ambalo litakuwa na manufaa na akhira yetu ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshatubainishia kila kitu. Tulisema jana mpaka adabu za kuingia chooni Mtume hakuziacha, akatufunza adabu za kukidhi haja. Ndio maana mpaka fukaha kwenye vitabu vya fiqh wanaandika mlango, babu qada'il haja au babu adabi qada'il haja, mlango unaozungumzia adabu za kukidhi haja. Kwa hiyo ikiwa mambo haya yamewekewa mlango, vipi mambo makubwa kama haya ndoa, vipi mambo makubwa kama haya kutafuta mchumba, vipi mambo makubwa kama vile ya kuishi na mtoto wa watu, dada ya watu, vipi mambo kama haya ambayo yanatengeneza jamii ya Waislamu, vipi haya? Bila shaka yana umuhimu mkubwa zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyatolea maelekezo, na amefanya hivyo Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Miongoni mwa haki za wanandoa wakati wa kutaka kukosana, wanataja ahlul ilm kwamba mwanamme anapotaka kupeleka posa kwa binti fulani, Allah akawa ameona katika moyo wake huyu kijana, au ameona katika moyo wa bwana huyu anayetaka kwenda kubisha hodi nyumba ile, ameona ukweli kwamba kweli huyu anataka kwenda kumposa yule fulani, basi mwanamume huyu Uislamu umempa haki, umempa haki kwamba anapendekezewa huyu amtazame yule anayetaka kumposa, amtazame. Kwa nini amtazame mtoto wa watu? Kwa nini amtazame mama wa watu? Ili kama litapita jambo lao la ndoa, basi awe amemuoa akiwa anamjua, ana maarifa naye. Na hilo la kumuona alivyo na akampenda vile alivyomuona ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kudumu kwa mapenzi baina yao. Ndio maana Uislamu ukamruhusu baada ya kuwa ni mkweli katika moyo wake, ukweli ambao Allah ameuona, huyu ni mkweli, hana lengo la kwenda kuwachungulia chungulia dada za watu, kina amekwenda amemtazama, ameridhika naye, amempelekea posa. Imekuja hadith kutoka kwa sahaba akiitwa Muhira ibn Shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu. Na hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Dawud na al-Imam Ahmad katika Musnad. Anasema Muhira ibn Shu'ba رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. نلمويندي أمتوم صلى الله عليه وسلم نكم تجي منام كفلاني نيتاكا كمبوسا. رسول ملزواو مزازواو wanapokuwa na mambo masahaba humuendea. Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu akamuendea Rasuli alayhi salatu wasallam, kwamba ya Rasulullah, kuna mwanamke fulani nimedhamiria kuyafanya haya kwake. Faqal, akasema Mtume alayhi salatu wasallam, idhhab fanzur ilaiha. Mughira, wataka kumposa mwanamke fulani, nenda kwanza ukamwangalie. Kwa Uislamu umeruhusu, idhhab fanzur ilaiha, nenda ukamtazame. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma, kwani hilo la wewe kumtazama, ukamwangalia, ukamuona, ukaridhika naye, ukamuoa, basi kuna matarajio makubwa ya kwamba mtaishi kwa kitambo kirefu, kwa kuwa umemuoa yule ambaye ni hitajio lako. umemuoa yule ambaye kwamba umempenda kwa ridhaa ya nafsi yako, hujashinikizwa wala kadha. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha khataba ahadukum almar'ata, atakapotaka mmoja wenu kumposa mwanamke, fa in istata'a an yandhura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, kama ataweza kumtazama mwanamke huyo kunako yale ambayo kwamba yatamvutia ili amuoe, falyaf'al, na afanye jambo hilo. Kwa sharia imeruhusu kwamba tazame, uangalie vile unavyovihitaji kwa mwanamke, anavyo basi kamtazame, umeruhusiwa na sharia ya Allah tabaraka wa taala. Lakini lazima tuelewe kwamba kumtazama huku mwanamke hakui kwa mujibu wa wanavyopenda baadhi yetu au wanavyofanya baadhi yetu, wakawa wanakhalifu sharia katika hali ya kuwatazama wale wanaotaka kuwaposa. Vipi? Akawa labda ameomba akutanishwe naye, aachiwe akae naye, wawe wamekuwekeka wawili, yeye na mama wa watu, yeye na dada ya watu. Hapana, wanasema wanawasuoni, wayushtaratu lihadhihi ruya an takuna biduni khalwa liumumi alahadithi nahiya an khalwati arrajuli bilmar'ati alajnabiyya. Kumewekwa sharti kumuona huku huyu mwanadada wa watu kwamba kuwe biduni khalwa, pasi na kupwekeka, wasio wamekaa chemba wawili, kwa kuwa zimekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikikataza suala la kupwekeka mwanamume na mwanamke ajnabia, mtu kando ambaye anaruhusika kumuoa. Zimekuja hadithi kwamba hairuhusiwi hilo, na kwamba hatokaa mwanamume na mwanamke ambaye anaruhusiwa kumuoa, hawatokaa wawili, ila watatu wao atakuwa ni shetani. Haya akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu ambaye kwamba atakwenda kumtazama mwanamke huyu kwa lengo la kutaka kumposa, asimtazame ila huyu mwanamke awe na mahram wake, awe na mahram wali wake, baba yake, mkubwa, mzazi, mdogo, kaka yake, mjomba yake yuko. Tukilielewa hili, tutaelewa makosa yanayofanywa na mmoja kati ya watu wawili. Wako miongoni mwa watu ambao huambiwa na wale wanaokuja kubisha hodi majumbani mwao, mzee fulani, mimi bwana nina dhamira ya kumposa binti yako, na wallahi Allah ni shahid kwamba mimi ni mkweli katika hili, nataka nimtazame, nimwangalie. Mtu wa kwanza katika watu ambao kama hukosea ni huyo anasema, baada ya kuambiwa haya na kijana ambaye ni mkweli, anasema sisi bwana hatuna mabinti wa kuchunguliwa chunguliwa, laisa indana banatun yundharna ilaihinna au yundharu ilaihinna, mabinti wa kuangaliwa angaliwa sisi hatunao. Huyo amekosea. Yaani unakusudia nini kwamba hatuna mabinti wa kuongaongwa? Wamnyima fursa aliyopewa na sharia, na ni mkweli, Fursa hii kapewa na sharia. Kama wewe na mabinti wanne, kuna yule mkubwa wao, lakini mimi simjui vizuri, kwa nataka ni muangalie, nikiridhika naye ni mpose. Wewe wasema sisi hatuna mabinti wa kutazama tazama. Huyu ni wa kwanza ambaye anakosea. Wa pili anayekosea ni yule ambaye anapojiwa na kijana anayetaka kuposa, akawa mrahisi kwa kiasi kikubwa mzazi huyu au wali huyu. Wewe ndio unataka fulani, ndio mimi. Ndio wewe unamtaka binti yangu Maryam, ndio mimi. Maryam huyu hapa. Haya. Katafuteni mahala popote mkae mzungumze. Kama una gari mwezo kamchukua mwenzako, mkatafuta sehemu yenye vinywaji mkanywa, sehemu ya chakula mkalakala hapo. Hii huku ukiwa unamtazama mwenzako, nenda ukazungumze naye mwenzako. Au Maryamu ongozana na mwenzako, msikilize, nendeni mkazungumze, zungumzeni mfahamiane, wewe mjue na yeye akujue. Huyu naye amekosea. Amekosea. Ameikosea sharia. Kwa hiyo wa kwanza mkosefu, na huyu wa pili kadhalika mkosefu. Ambaye si mkosefu ni nani? Ni yule ambaye yuko baina ya wote wawili hawa. Yuko kati na kati. Ni yule anayefanya maelekezo aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namuonesha binti muhusika pasina kutengeneza upweke baina yao. Amtazame akiwa na wali wake. Haya ndio maelekezo katika haki hii ya anayetaka kukosa. Amepewa hii haki ya kumtazama. Bali si hili tu kwamba aende kwao akae na wali wake. Wanasema halayim, yafaa pia akawa mathalan anajua huyu binti hupita pita sehemu fulani, akajiweka kwenye baraza fulani akimsubiri apite amuangalie vizuri pasina huyu mwanamke kujua. Hilo pia lafaa. Tuna ushahidi katika hili? Naam, tunayo hadithi ya sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansar. Anasema Jabir katika hadithi ambayo ametaja al-Imam Abu Dawud katika Sunan Abi Dawud, khatibtu jariyatan fakuntu atakhabba laha hatta ra'aytu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Nimemposa binti fulani, peleka maneno, fakumtu atakhabba laha, nikawa najificha kumtazama pasina yeye kujua. Kaenda sokoni, mimi niko naye, kapita yule namwangalia, hatta ra'aitu minha, mpaka nikaona kwake, mada'ani ila nikaiha, yale yaliyonivuta mimi kumuoa. Ana masharti yake mwenyewe Jabir, ana anayo kwenye moyo wake, hakutwambia ni yapi, lakini alikuwa ana mambo yake kwenye nafsi yake, nikimpata mwanamke ambaye yuko kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo mpaka alipoona Jabir yale yaliyomvutia kumuoa, fatazawwajtuha, anasema ndipo nikamuoa. Haya yote yafaa, bali imekuja hadithi kutoka kwa Muhammad ibn Maslama, sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, anasema khatibtu imra'atan faj'altu atahabba'u laha hatta nadartu ilayha fi nahlin laha, nilimposa binti fulani au nilimposa mwanamke fulani, nikawa namvizia vizia mpaka nikamtazama, nikamuona nikiwa nimejificha kwenye mitende yake. Ima labda ametoka na mwaga maji ya machafu au kwa kadha, sahaba akawa amejificha ficha sehemu ya mwanamama, akamuona pasina yule mwanamama kumjua Muhammad bin Maslama kama yupo anamuibia kimtazamo, anamtazama kwa kuiba. Fakila lahu, alipokuwa akisema haya sahaba huyu Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu, alikuwa akizungumza kwa matabiin, matabiin ambao wakumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wamewaona wanafunzi wake, yani wamewaona masahaba, wakamuuliza atafalu hadha wa anta sahibu rasulillah, wayafanya haya na wewe ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam? Yani vipi sahaba mzima wewe wafanya hivi, wajificha ficha kwenye mitende ya watu wataka kumwangalia mwanamama, wewe si sahaba wa mtume wewe? Faqal, akasema Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu, sami'tu rasulallah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, idha alqa Allahu fi qalbi imri'in khubbatan imra'atin fala ba'sa an yanzura ilayha, idha alqa Allahu fi qalbi imri'in khubbatan imra'atin, akiweka Allah kwenye moyo wa mtu hitajio la kutaka kumposa mwanamke fulani, Allah akaweka hilo hitajio kama mimi namtaka mwanamke fulani kumposa, fala ba'sa an yanzura ilaiha, hakuna ubaya bwana huyo kumwangalia mwanamke huyo, hakuna ubaya. Hadithi hii ametaja al-Imam Ibn Majah katika Sunan Ibn Majah, kadhalika ametaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, yani hadithu sahih. Bali nakuja hadith ametaja al-Imam at-Tahawi, pia ametaja al-Imam Ahmad, kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha khataba ahadukum imra'atan, pindi mmoja wenu atakapomposa mwanamke, fala junaha alayhi an yanzura ilayha, hakuna ubaya juu yake kumtazama mwanamke huyo, idha kana yanzur ilayha li khitbatihi, ikiwa anamtazama kwa sharti, kwa kigezo kwamba yeye ataka kumposa, hana ubaya kumtazama. Wa in kanat la ta'lam, hata kama mwanamke huyo hajui chochote kinachoendelea. Kwa hiki ni kigezo muhimu, na hii ni haki ambayo amepewa mwanandoa, na kisipotazamwa hiki, kukitokea maafa katika ndoa yao, basi huenda ikawa miongoni mwa sababu kuu kilirukwa au kilikiukwa kiegezo hiki, kwamba mimi sikujua kwamba yuko hivi, mimi sikumuona vizuri, sikujua kwamba mungu wake mmoja mbovu, bora ningekuwa nimemuona nikawa nimeridhika. Ikatokea mabalaa hapa na kuyumba kwa ndoa, kwa sababu haki hii iliyokuja kutoka katika sharia watu waliifumbia macho. Hii ni haki ya pili katika zile haki ambazo Tumeanza kuzungumza jana ya kwanza ile na hii ni ya pili. Tuchukue ya mwisho kwa kuwa hatuna wakati mrefu. Tuna mada baada ya magharibi katika msikiti wetu kule Itembe. Haki ya tatu na itakuwa ya mwisho insha Allah. Haki ya tatu ya wanandoa katika hali ya kuposana, asidku wa bayanu ma fi zawjaini mima yuktaju ila bayanihi fi nikah. Ukweli, wawe wa kweli na wabainishe wanandoa hawa wawili wanaotarajiwa, wabainishe yale waliokuwa nayo katika yale mambo ambayo huhitajika ubainifu wake ili wao waishi kwenye ndoa yao. Kwa wewe kama una kasoro fulani wazisema, bana mimi nina ila hii na hii na hii na hii, na sitopenda hili wala hili wala hili wala hili, umeniafiki, umenikubalia kwa haya niliyokuwa nayo? Hapana. Basi na wewe, mimi bwana mathalan nakojoa kitandani na maradhi haya, mfano mimi bwana siwezi kupika, mimi bwana nina kadha wa kadha wa kadha. Kwa kila mmoja awe mkweli kubainisha yale yanayohitajika kubainishwa, ili mtu akiamua kuliingia jambo aliingie akiwa amelifahamu na ameridhia. Mimi nina maradhi haya, mimi nina kifafa, mfano mimi nina maradhi kadha. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akisema, kama ilivyokuja hadithi imetajwa na Bukhari na Muslim, anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Muuza na mnunuzi hawa wawili wanaotaka kufanya biashara, albay'ani bil khiyari, wapo katika khiyari ya kuendeleza biashara yao au kuikata. Ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawajaachana. Ataka kuuza, huyu ataka kununua, wana khiyari, muda wa kuwa hawajaachana, wakapeana migongo, ikawa biashara imeshapita. Fa in sadaqa, hivyo basi kama watasema kweli, muuzaji akasema kweli juu ya kile anachokiuza, wabayana na akabainisha aibu na dosari iliyopo kwenye kile anachokiuza, simu hii yazimika zimika mara kwa mara. Nataka nikuzie hii simu lakini haikai na chaji. Simu hii bwana, baadhi ya wakati huwa ya moto sana hii. Fanya biashara na bainisha aibu ya silaha yangu. Rasul anakutaka sallallahu alayhi wasallam tuwe hivi, wakiwa wa kweli, wakisema kweli, hii mimi nimenunua 1050 na kuuzia 45 faida yangu shilingi 5000 tu. Wakisema kweli, wakibainisha dosari na aibu zilizopo kwenye bidhaa, burika lahuma fi bai'ihima, hutiliwa baraka na Allah kwenye ile biashara yao. Allah huweka baraka zake, na baraka maana yake ni kukithiri kwa kheri, ndio maana baraka. Kauza ile, Allah akakujalia ukapata nyingine, ukauza ikazidi hii, ikapatikana hii, ikapatikana hii, hii ikazalisha kule, hii ikazalisha kule, akawa na maduka matatu na maduka sita, baraka kwenye biashara. Kwa hiyo wakiwa wa kweli, burika lahuma fi bai'ihima, watatiliwa baraka katika biashara yao. Wa in kadhaba, na wakisema uongo, wakatama, na wakaficha aibu ya kile kinachouzwa, muhiqat barakatu bai'ihima, huondolewa baraka kwenye biashara yao. Haina baraka, haina baraka. Tupatwa na maafa, mara imebiwa, mara imepotea, mara hayuziki, mara zimekubudea, mara kadha wa kadha. Allah kaondoa baraka. Kwa nini? Umedanganya. Kwa nini? Hukubainisha illa na dosari zilizopo, ili alinunua anunue kwa khiari yake. Umekubali pamoja na illa lilokutajia hizi, haina wasiwasi, acha tu utanunua. Umebainisha uko tayari kununua? Hapana. Kama iko hivyo, hapana. Basi ushasema kweli, umeshabainisha, ushapata thawabu hata kama hakununua, na baraka utazipata. Ahlul ilmi wanasema ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumza maneno haya kuhusu kuuziana mali, mali kwa mali, tuwe hivi, yawaje ewe mja wa Allah, yawaje katika ndoa ambayo ni ishratun daima, maisha ya kudumu, afe huyu akaliweeda, kufa na kuzikana, vipi maisha haya ya ndoa? Ikiwa biashara tu kitu, huenda likawa labda nanasi, mtu kwamba amekula amelitoa, basi limekwisha. Awe hivi kwenye mahusiano, vipi kwenye kumpa binti, vipi kwenye maisha yao ya ndoa? Kwa maana lahitajika hili zaidi kuliko nanasi, lahitajika hili zaidi kuliko mbuzi anayeuzwa kwa ajili ya udhia. Kwa hiyo mtu mwanamke asificha aibu yake, asificha dosari yake, ni bora awe muwazi mapema kuliko kama ameolewa siku mbili ya tatu ya nne karudishwa kwao, huenda akaona aibu baina yake na huyu mtu tu, lakini kaja ikampata aibu ya kijiji kizima. He, karudishwa yule kule, karudishwa sikole wajuzi yule yule pale. Kwa haya ni maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo atatakana ukweli na ubainifu na kuficha kile ambacho kwamba chahitajika kiwekwe wazi kwa mwenzako, ukaficha wewe katika mambo yanayohusu ndoa au yanayomhusu mwanamke au mwanamme, hilo limehesabika ni kufanya ghishi, kufanya ghishi ambayo ameikemea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema kama ilivyokuja katika hadith aliyotaja al-Imam Tirmidhi, man ghashana falaysa minna, yeyote atakayetudanganya, yeyote atakayetufanyia ghishi, si miongoni mwetu mtu huyo. Na katika lafzi ya Imam Muslim akasema man ghasha falaysa minni, atakayefanya dhishi yoyote kwenye biashara, akafanya dhishi kwenye maisha ya kindoa. Kuna watu wanafanya dhishi mpaka kuja kutengeneza bikra, wallahi alazim wapo. Kama mtoto kadhani mtoto mdogo, si mtoto, au kadanganyo kwamba huyu alhamdulillah maisha yake amekulia hapa, huyu hana na mzazi anafahamu habari za binti yake, akafanya ghish. Man ghasha falaysa minni, atakayefanya ghish si katika watu wangu, hahusiani huyo na mimi. Anasema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo haya ambayo tumezungumza ndiyo ambayo ameniafikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuyahudhurisha mbele zenu. Lengo kuu na shabaha sisi kunasihiana na kukumbushana mambo kama haya yanayohusu maisha yetu, kwa sababu tukitia dosari kutokuyafahamu haya, basi hupatikana makubwa katika jamii ya Waislamu. Ukitazama sababu zake, baadhi ya wakati unakuta hazuku lazima zimeingia kwenye haya ambayo kwamba tumeyazungumza. Tumwomba Allah aitengeneze jamii ya Waislamu, awatengeneze watoto wa Waislamu, awahidi na awaruzuku alhuda watawfiq, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran.